değil, yolumu bir bekir değil. Sage pufaya Bettesine su poplonuş Ayrıca Yom yatuk çubuk Ori sage pufaya Şarga o çiku Şarga o nyeregi Doi Muşt o kordum Pusad menni doito Muşt o kordum Vilad besil Gekni Şey it az idő Elkel masinózni Most akartam Véled beszélgetni Sej itt az idő Elkel masinózni Nyomjatok csókot a részeg pofájába.